عیون مولایی پول خانم امینه جوول خانوم دست رو این دل نذاری این دلی که خونه خانوم خونه خانوم به خدا طاقت ندارم یه وقت نری از میشه من بلم بوده تا دست ندارم خونه خانوم خونه پونه عشقم میریزه دونه دونه زندونه برام بی تو خونه این دل به خدا خونه پونه بی وفایی نکن با دلم بی تو میمیرم شماره تو رو توی بغلم بگیرم بی وفایی نکن با دلم بی تو میمیرم کاش شماره تو رو توی بغلم بگیرم کی هستی خانوم چرا چشماتو بازم روی من بستی خانوم هستی چرا به من ارزش نمیدی اگه کسی بوسه بخواد بگو که بهش نمیدی هستی خانوم اون صدات قشنگه این دل با همه به خاطرت میجنگه هستی خانوم زندگیم نباشی معنی نداره اگه ازم جداشی هست بیراهایی نکن با دلم تو میمیرم کاش دوباره تو رو توی بغلم بگیرم بیراهایی نکن با دلم تو میمیرم کاش دوباره تو رو توی بغلم بگیرم جوول خانوم دست رو این دل نذاری این دلی که خونه خانوم خونه خانوم به خدا طاقت ندارم یه وقت نری از میشه من بلم بوده تا دست ندارم هستی خانوم اون صدات قشنگه این دل با همه به خاطرت میجنگه هستی خانوم زندگیم نباشی معنی نداره اگه ازم جداشی بیا بایی نکن با دلم به تو میمیرم کاشوانه تو میمیرم کاش دوباره تو رو توی بغلم